Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Амбасада ЗША ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167 месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаныя або наогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітае Юрий Дракахруст. Сегодня в свете. Российский газ в Европу амаль не идет и не идет на агул. Такую заяву зрабіла Еврокомиссия после того, как сегодня раніцай «Газпром» заявил, что обновил поставки газу, которые были спынены 6 дней тому. Але праз некалькі гадзінаў «Газпром» обвинаваць Украину в блокаванні перапампоўвання газу. В свою чергу старшыня «Нафтагазу Украины» Олег Дубина заявил, «Калі мы выканаем гэтую прапанову, мы пакінем без газу Луганскую, Донецкую, Одесскую, Часкова, Днепропетровскую области. Таму газ не накіроўваецца для аднаўлення поставок у Европу. Газ прыйшоў на суджу, але мы не маем магчымасці открыць заслонку», сказал кіраўнік «Нафтагазу». Старшыня «Газпрому» Алексей Миллер на сумеснай прэсавай конференции с премьер-министром России Владимиром Путиным заявил, что няма ніяких технічных причин, каб российский газ праз Украину не потрапляў на Балканы. Ён назвал тлумачэнні украинского боку беспадстаўнымі. Старшыня Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке заявил, что антикризисного пакета у 700 миллиардов доляров может не хапіць для полного оздоровления американской экономики. Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что на посаде дзяржсакратара ЗША в администрации Барака Обамы будет імкнуцца пераканаць Сирию и Иран отмовиться от небеспечных амбиций. Яна таксама подкреслила, что мае намер прикласти все высілки, каб умацаваць отношения ЗША с их партнерами во всем свете. 20 студзеня, у день инаугурации президента Барака Обамы, Сенат повинен зацвердить Клинтон на посаде дзяржсакратара. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас абвінаваціў Ізраілю намеры знішчыць усіх палестынцаў у паласе Газы. У паласе сёння знізілася інтэнсіўнасць ізраільскіх авіаўдараў. Хамас выпусціў па Ізраілю 5 ракетаў. У Іране абвешчана аб арышце 4 асобаў, якія падазраюцца ў антыўрадавай змове. Прадстаўнік суду заявіў, што арыштаваныя мелі планы скідання іранскага кіраўніцтва. Тэгеран сцвярджае, што змова фінансавалася Злучанымі Штатамі. Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Газавая спрэчка паміж Украінай і Расіяй працягваецца. «Газпром» заявляе, што газ на украінскую мяжу паступіў, але Еўракамісія заявіла, што расійскі газ на мяжы Украіны з еўразвязам не з'явіўся. Цяпер у нас у студыі супрацоўніца украінскай службы «Радыё Свабода» Наталка Чурікова і маё першае пытанне да яе. Наталка, яшчэ вчора Еўракамісія казала, што чакае расійскі газ у сераду, бо, маўляў, спатрэбіцца ад 24 да 30 гадзінаў на яго дастаўку ў Еўропу. Дык чаму сёння яна заявляе, што расійскага газу не мае? Ну, ту інфармацію, яку вона мае від сваіх спостерігачів, які працюють на російсько-українському кордоні. І саме вони говорять про те, що газ, який надійшов, надійшов лише на один пункт перекачки, і його було дуже мало. З іншого боку, російський «Газпром» звинувачує у цій ситуації Україну і говорить, що українська сторона не була готова до транспортування європейського газу. А як наогул виглядають на гэты момант позиції баков, позиції України і позиції Росії? Ну, справа в тому, що у Києві зараз, як з'ясувалося, той протокол, який був підписаний трьома сторонами, Росією, Україною і Європейським Союзом, він не включав одного важливого питання, яким є сама процедура транспортування цього європейського газу до російського газу до Європи. Для того, щоб транспортувати цей газ, потрібно мати газ додатковий для того, щоб працювали турбіни, які перекачують цей газ. І на цей додатковий газ немає жодних умов з Росією. Таким чином, нема достатково тиску у трубах, каб газ ішов далі у Так, перше, що говорить зараз українська компанія «Нафтогаз», їм потрібен перший газ, який надійде з Росії, вони будуть використовувати для того, щоб запустити самі турбини. Дякую. У нас у студії була Наталка Чурікова, журналістка Української служби «Радіо Свобода». З нею ми обмірковували розвиття українсько-російського газового конфлікту. Поводле підприємства «Білтрансгаз», від початку російсько-українського конфлікту об'єми перепамповання газу праз Білорусь були повеличені на 35 мільйонів кубометрів щосутки. Ці будуть відкоректовані лічби після відновлення українського транзиту, покуль не повідомляється. У «Білтрансгазі» кажуть, що командов на переход у ранейший режим з Москви не поступало. Тему протягує Ігор Корній. Представник «Газпрому» Денис Ігнатьєв у телефонній розмові обмежувався словами, що ніяких адмисловых розпорядженняв на конт гэтага нема. Знаете, я пока вам по этому поводу подсказать не могу. Пока, к сожалению, такой информации нет. Эксперт у энергетичных питаннях Станислав Гусак лишит, что российский бок веде несправедливую войну с Украиной. Украина не имела никаких боргов перед Россией. Ничего они не крали, потому что ни одна комиссия европейская это не подтвердила, что Украина нечто брала себе. Шмат чего надумано российскими политиками, миновито для того, как создать вот такую ситуацию. Але в этой ситуации треба думать, что робить. Нельга триматься на российском газе, треба иметь диверсификацию поставок. Як лічат эксперты, Россия користается тем, что большиня европейских краинов трапили у непосредную залежность от России. Російських поставок природного газу. Поводле міжнародного моніторингу, Німеччина імпортує з Росії більш за 40% агульного годового об'єму природного газу. Австрія – 51%. Польща половину споживаного газу так само набиває в Росії. В Угорщина залежна від російських поставок на 60%, Туреччина на 67%, Чехія на 80%. Словаччина, Болгарія, Боснія і Герцеговіна амаль 100% залежать від російського газу. На думку економіста Станіслава Гусака, значність Білорусі у транзитній політиці Кремля білоруськими уладами перебільшується. Пропускна здольність білоруської газотранспортної системи обмежувана. Так что опошня никак не может стать альтернативой украинскому транзиту. С Украину надоходило у Европу 80%. Беларусь максимум, что сможет сделать, это 30%. Могутности газопровода просто не хопить, как больше газу сдать у Европу. Есть же направки у Угорщину, Болгарию, Словакию. Только про Украину можно послать газ. Может, крыху будет меньше загрузка белорусского газопровода. Але не думаю, что это никак істотно адлюструється на цьому питанні. Говорив експерт у енергетичних питаннях Станіслав Гусак. Амбасада США у Мінську вітає виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадує про необхідність структурних економічних реформ у країні. У заяві, розповсюдженої з нагоди учорашнього виділення Білорусі кредиту поміром амаль 2,5 мільярди доларів, амбасада США заявила об своїй підтримці, цитую, «важних і позитивних кроків Білорусі, зроблених у консультаціях з МВФ і накерованих на переодолення економічного кризису і умацування білоруської економіки і фінансової системи». Конец цитати. Як оцінюють видання кредиту МВФ у Білорусі? Про це Володимир Глот. Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка каже, каб отримати заміжний кредит, улади мусили ахвірувати добробитом людей. Тому що при помощі девальвації тільки за одну ночь у людей отняли мільярд доларів. Отняти у населення мільярд, щоб отримати 2,5 мільярда, це треба, в общем-то, вміти, любити народ. Економіст Заїка означає, що не варто перебільшувати фінансовий бок рішення Міжнародного валютного фонду. Кредит має психологічне значення, щоб показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная. А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович называет этот кредит для Беларуси вельми важным. Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет махчимости и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, який охопил сегодня весь свет. И по-другое, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является истотным фактором для развития финансовых взаимоотносин с ведущими международными организациями, краинами европейской супольности, ну и иншими державами. Былый старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погаджается с тем, что этот кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводить это конкретными лишбами. Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов. Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают у Минска уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов. Рассказывал Владимир Глот. Я додам, что при выдании кредиту Международный валютный фонд назвал экономичную программу белорусского уряду моцной и заявил, что у дальнейшей девальвации белорусского рубля эксперты фонду потребы не бачать. Ці вырутае кредит МВФ белорусскую экономику? Гэтае пытанне за круглым столом экспертизы свободы сёння абмяркоўваюць кіраўнік Центру Мізеса Ярослав Романчук и экономист доследчага Центру Института приватизации менеджменту Змітер Крук. Экспертиза свободы у нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Пра гэта сведчаць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх назіранне запісаў Вячаслаў Кулік. У Гордні, як паведамляе наш корэспандэнт Міхаіл Карневіч, ажыятажная сітуацыя змянілася на спакайнейшую, але ў свабодным продажы валюта ёсць не заўсёды. Як і раней, валюту пераважна скупляюць адразу пасля адкрыцця абменных пунктаў, а потым яе можна набыць у выпадку, калі нехта яе здае. Загадчыца аддзела рознічных паслугаў Белагропрамбанку Ваўкавыску Наталля Грыбач такім чынам пракаментавала сітуацыю. С утра, как всегда, даем, обычно стоит пару человек, и всегда как бы ее раскупать. А потом на протягу дня? Ну, понимаете, что у нас нет подкрепления, спрос есть, поэтому что я могу вам сказать? Как бы люди не то, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована. У Новагородском отделении Белагропромбанка экономист Павел Крышец звертая увагу на новую тенденцию. Сейчас, в принципе, немножко успокоились люди. Больше получается... Переоформление вкладов идет белорусских в иностранную валюту. Як будет развиваться ситуация на грошовом рынке Городенщины, меркование выказывает Юрий Истомин, керовник областной организации Объединенной Громадянской партии. По-перше, який минус есть? Нема рынка, ни акций, ни нормальных облигаций, тому, кроме валюты, укладать гроши немощимо, и рынки не працуют. Так само тут есть информация, что Нацбанк не продает зараз за белорусские рубли золото у слитках. Тому зараз попыт на валюту превышает пропанову. Я думаю, что в ближайший час, когда начнутся оплата коммунальных, попыт снизится, пропанову повеличится, потому что люди в основном держат гроши зараз не на этой валюте. Далее из Могилева информует журналист Андрей Белогубов. У Могилеве новопризначенный старшиня областной вертикали Петр Рудник виноватит мясовое насельництво в створении ажиотажного попыту на валюту. Этот нездоровый ажиотаж, который подогревается слухами, привел к тому, что пошел отток белорусских рублей из банков. После этого обмен валюты на американские доллары и другую валюту. Если эта валюта уходит в торговлю и покупается товары, то это еще полдела. Но, как правило, они хранятся дома на черный день. Наракає на людей старшиня облвиконкаму Пётр Руднік. Директорському корпусу облвиконкам доручив напрацювати пропанови, каб назапашеные людьми сродки знову вернулися у оборот. Чиновники пропановують частей проводить кірмаши і розпродажі. Однак ще і сьогодні насельництво у Михайлові і Бобруйську звертається у обмінні пункти, каб обміняти білоруські рублі на заміжну валюту. Попит на її покуль перевищає пропанову. На Берастейшине журналист Анатоль Круговец отшукал вёску Раздяловичи. Тени одиное у регионе поселища, где нема проблемы с замежной валютой. Вытлумачивается все просто. Раздяловцы подаются в заробки на Россию, а туль и привозят гроши. Лик таких вёскосов иде на сотни. Четко ядя гэдак бачить ситуацию. Те, якие были доляры, все скупляли. Думали, что вообще поменяется белорусский рубель, а будет что-то другое, тянули подкидаются, и что. И вот брали доляры. Бывает, и на руки меняют, и в магазины ходят, меняют там, где кто берет в магазинах. Ну, у всяк бывает. Отсюль таким чином валюты больше поступают менавіта у центр, так бы мовить. У Ганцевичах больше купляют уже люди. Тут купляют меньше. Гэта было меркаванне жыхароў вёскі Раздзялавічы на Берасцейшчыне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада США ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167-е месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці падае Олег Груздзіловіч. Пра рэфармаванне пенсійнай сістэмы як пра рэч непазбежную заявіў дзяржаўнаму інфармацыйнаму агенцтву Белта міністр працы і сацыяльнай абароны Владзімір Патупчык. Сёння дзяржава не можа дазволіць сабе выплачваць пенсію людзям, якія паводле стану здароўя могуць працаваць, сказаў міністр Патупчык. Калі рэформа пачнецца, спадар міністр не паведаміў. Паводле звестак, праект новага закону аб пенсійнай сістэме яшчэ толькі рыхтуецца. Ці сапраўды плануецца адмяніць выплату пенсіі пенсіянерам, якія працуюць? Свабода паспрабавала даведацца пра дэталі рэформы ў прэсавай службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Кіраўнік службы Галіна Трафівенка сказала: больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа. Уголовное управление пенсионного обеспечения и страхования в министерстве признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. Мы просто хотели реализовать инший подход до выплаты пенсии по час працы, ориентоваться не на ранейший заработок, как робится зараз, а брать под увагу сегодняшний прибыток. Разам з тым плануецца ўвесці больш істотныя абмежаванні пенсіі пры высокіх заробках, нават зусім іх не выплачваць, сказала супрацоўніца ўправы Цяцяна Паганышава. Год таму сярэдняя пенсія ў Беларусі складала 160 даляраў. Цягам году пенсіі падвышалі на 7%, але 20% дэвальвацыя на пачатку 2009 году з'ела гэтае падвышэнне, і цяпер сярэдняя пенсія меншая за 150 даляраў. Каб сказаць, як адаб'ецца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады. Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, якія абслугоўваюць Лукашэнку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады. А самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых. Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснов выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку. Расказваў Олег Груздзіловіч, як вы чулі, у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам. І на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрэчыня рэхкамітэту Павал Севярынец. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію. Вольную студыю слухайце прыблізна праз 25 хвілінаў. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы новае жыццё, якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго, пераабсталявалі і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за царкву усімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва. Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарынку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін. Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як зараз завуць, лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарынка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак. Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста постголодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет. Лидер партии БНФ Лявон Баршчевский лічит, что справа протестантов с суполки «Новое життё» свечит о протягу репрессий, которые начались в середине 90-х супраць носьбітаў демократичных идей. Это просто протяг той политики репрессивной. Кажут, на это не звертали увагу, поравнанне там с политзневоленными, с изменами в выборчым законодавстве, со СМИ. Машина функционує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадськість звернула увагу, вони ніякі дробні послаблення дали. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає. Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні. Повідомляла Любов Луньова. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Начної свободи» сьогодні буде юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. У дослідах ми поговоримо про те, як живуть білоруси, які тепер знаходяться у вимушеному відпочинку за свій кошт. А у нашому питанні жихари городні скажуть, наскільки дзьон їм хапає заробку. Год тому, 10 студзеня, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбыўся масавы мітынг прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі перакрылі рух транспарту на праспекце Незалежнасці. 12 студзеня сёлета на плошчу выйшлі адзінкі. Мітынг не адбыўся. Чаму крызісная сітуацыя ў краіне пакуль не прывяла да масавых пратэстаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Доследы свабоды. Ініцыятары мітынгу на Кастрычніцкай плошчы планавалі абмеркаваць актуальныя праблемы дробных бізнэсоўцаў, якія пагаршаюць умовы іх працы. З мітынгу яны хацелі звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта з заклікам правесці усебеларускі сход прадпрымальнікаў. Аднак гэтая ініцыятыва старшыні каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску Алеся Макаева не знайшла падтрымкі ў лідараў іншых прадпрымальніцкіх структур. Старшыня рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» на той Шумченко перейшов навод на особи. Я з лузерами не маю ніяких справ. Я їх лічу повними лузерами, і вони не мають ніякого дочинення до предпринимальницького руху. Я закликаю усіх сродком масової інформації, каб вони не робили по сьогоднішній гетей лузерній акції ніяких виснов односно становища у предпринимальницькому осяроддзі. У нас вельми великі проблеми, і ми готові до боротьби, але гета вельми тяжка праця, каб організувати. І треба мати вельми моцну підтримку. В перспективах гета має. І гэта яшчэ раз пацверджвае, што калі нет арганізацыі, так яе нет наогул. Нагадаем, што 15 снежня «Перспектыва» правяла мітынг і планавала выйсці на Кастрычніцкую плошчу 29 снежня. Аднак улады вырашылі працягнуць льготныя умовы працы для дробных бізнэсоўцаў, хоць пры гэтым і павялічылі стаўку адзінага падатку. У нас уже было заготовлено до этого, але дякую Богу, нам это не спотребилось. И сегодня покуль предпринимальники работают в том режиме, в котором работали. Але нам вельми тяжко. Но на вогул сегодня тяжко усім. И самый главный наш ворог – это низкая покупная способность насельництва. Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства, зарегистрированное в Украине, Виктор Горбачев заявил, что эту акцию никто не рыхтовал. 703 указ введен. Пусть он плохой с недоработкой. Но предпринимателям бросили кость. Они эту кость обглыдывают, облизывают, обглыдывают. И скакать впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, естественно, повышающей налоговой нагрузкой евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то красоту. Координатор правабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, які таксама прыйшоў на плошчу, мяркуе, што пратэстная база сёння даволі расплывістая. Але важна паказаць вулічнымі акцыямі, што прадпрымальнікі маюць праграму выйсця з крызісу. Калі мы гэта не будзем пераводзіць зараз у палітычную плошчу, мы можам зараз прачнуцца з расійскім рублём. Мы ж прапануем, каб краіна рухалася ў бок еўразвяза і падтрымала гэту праграму ўсходнього партнерства. І развязаю. Гэта шмат праблем бы вырашала бы для прадпрымальнікаў. Але, на жаль, гэта пытанне ў першую чаргу павінны вызначаць прадпрымальнікі. Калі будзе ўведзен расійскі рубль, все, і залежнасці нема. І тады змагайцеся, колькі хаціце, гэта ўже будзе марна. Спадар Леднік прокаментаваў тое, што дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу. Я лічу, што на сённяшні момант самае галоўнае для людзей праіснаваць нейкі тэрмін. Ось далі магчымасць далей працаваць, а ось арыентыры гэтае, што далей з ім, з грамадствам, з краінай, іх асоба не варушуе. Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч ніколі не лічыў дробных бізнэсоўцаў, якія час ад часу выходзяць на акцыі пратэсту актыўнай часткай грамадства. Ён называе іх пратэсты вымушанымі і штучнымі. Вось гэты наіўныя погляды на тое, што самі па сябе цяжкасці эканамічныя, арганізацыйныя, юрыдычныя і так далей могуць даць хвалю пратэстаў у гэтым асяродку, проста гэта палітычная наіўнасць, палітычны рамантызм. Менавіта такімі палітычнымі рамантыкамі я лічу і Макаева, і Шумченка, і ўсіх астатніх, якія за гэта браліся. У гэтым сэнсе нічога дзіўнага з таго, што адбылося, я не бачу, нават калі б і выйшлі, як мінулым годам, напрыклад, тое, што потым скончылася судовай справай 14, то актывісты гэтых акцый зусім не прадпрымальнікі, а такія ж самыя палітычныя рамантыкі, як вось гэтыя 14. Ці будзе ж эканамічны крызіс штурхаць людзей на вулічны пратэст? Паводле сацыялагічнага пытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, амаль 72% рэспандэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавыя хваляванні і акцыі пратэсту магчымыя. Наш корреспондент Олесь Дашчинский доследовал тему, чему кризисная ситуация в Украине покуль не привела до массовых протестов предпринимальников. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы про кредит МВФ и вольная студия с уделом Павла Северинца. В эфиры «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далее Юрий Дракахруст. Сёння у свете. Амбасада США у Менску провитала выделение Беларуси кредиту МВФ и нагадала про необходность структурных экономичных реформ в Украине. Эксперты разыходятся в оценке значности для Беларуси этой допомоги. Поводле сёлетняга индексу экономичной свободы Беларусь заняла 167-е место сярод 179 краинов. Это наигорший показник за все попередние годы. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якой могуць быць скарочаныя або наогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. В эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Расійскі газ у Европу амаль не ідзе на агул. Такую заяву зрабіла Еўракамісія пасля таго, як сёння раніцай «Газпром» заявіў, што аднавіў пастаўкі газу, якія былі спыненыя 6 дзён таму. Але праз некалькі гадзінаў «Газпром» абвінаваціў Украіну ў блякаванні перапампавання газа. У сваю чаргу старшыня «Нафтагазу Украіны» Олег Дубіна заявіў, што калі Украіна выканае прапанову Москвы, то пакіне без газу Луганскую, Донецкую, Одесскую і часткова Днепропетровскую вобласці. Таму газ не накіроўваецца для аднаўлення паставак у Европу. Прэм'ер Украіны Юлія Тимошенко ў тэлефоннай размове з чэшскім калегам Мірыкам Тапаланыкам сказала, што падача газу з боку Расіі спыненая з-за нізкага ціску ў трубе. Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что на посаде дзяржсакратара США у администрации Барака Обамы она будет імкнуться переконать Сирию и Иран отмовиться от небеспечных амбиций. И она так само подкреслила, что мае намер прикласти все выселки, каб умацовать относины США с іншими партнерами во всем свете. Спадарня Клинтон сказала, что президент Обама и яна будут супрацовничать с Россией в стратегичных пытаниях, отстойвающие при этом американские каштовности и международные нормы. Кіраўнік міжнароднага чырвонага крыжу Якаб Келленбергер, які знаходзіцца з візітам у паласе газы, заклікаў забяспечыць абарону медыкаў падчас ізраільскай аперацыі. Ён выказаў засмучанасць прычыны кепскага стану гарадскога шпіталю газы. Спачатку ізраільскай аперацыі ў паласе газы было забіта 12 медыкаў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас абвінаваціў Ізраіль у намеры знішчыць усіх палестынцаў у паласе газы. У паласе сёння знізілася інтэнсіўнасць ізраільскіх авіяўдараў. Хамас выпусціў па Ізраілю 5 ракетаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы будзе Павал Севярынец. Ну а зараз экспертыза. Выканаўчае бюро МВФ прыняло рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да міжнароднага валютнага фонду з просьбай аб крэдыце, што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь вярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Што здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук. Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса, потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту, валюты пачало хранічна не хапаць, эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць, тыя тэхнікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць, з'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяцца палітычна матываванымі, прыватныя інвестары ўжо таксама на нейкім ліміце і больш крэдытаў даваць не могуць, таму што мы назіраем крэдытны і ўвогуле глыбокі эканамічны спад у мировой эканоміцы. Таму засталося звярнуцца да міжнародных арганізацый, якія з'яўляюцца як бы для Беларусі ў гэтай сітуацыі крэдыторам апошняй надзеі. Адсюль старыя словы забыліся, і нават Лукашэнка пахваліў МВФ за канструктыўнасць, таксама амерыканцы спрыялі такой пазіцыі міжнароднай арганізацыі. Спадар Крука, вы чым патлумачыце тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце? Я таксама пагажу, што асноўная праблема, якая пастала перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргового балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ ў пачатку 2007 года. За гэты перыяд з пачатку 2007 года істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі, і калі ў 2007 на пачатку 2008 года з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржавы, банкі, не фінансавыя прадпрыемствы малі магчымасць браць гэтыя пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргового балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прямых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць — гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку хто гатовы нам пазычаць? Перш за ўсё, гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоваў. А ў гэтым выпадку не застаецца іншага шляху, як звяртацца да міжнародных арганізацый, пазыкі ад якіх залежаць не столькі ад палітычных, колькі ад эканамічных умоў. Больш за тое, гэтыя пазыкі і адсоткавыя стаўкі па гэтых пазыках шмат ніжэйшыя ў параўнанні з Расіяй, што таксама было падкрэслена ў выступе афіцыйных беларускіх чыноўнікаў. А вось чаму МВФ выдзеліў крэдыт? Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што расійскія крэдыты палітычна матываваны. Але ж вядома, што і міжнародны валютны фонд — гэта недабрачынная арганізацыя. У яе дзейнасці існуе значны палітычны складнік. Там моцны ўплыў краін Захаду, асабліва ЗША, а дачыненні Беларусь з Захадам застаюцца складаным. Тым не менш, крэдыт выдзелены. Чаму? Спадар Раманчук. Прыйшла мода на дыялог з Беларусю і ў Брусселі, і ў Вашынгтоне. Сёння стаўленне да Беларусі, што трэба даць шанец Александру Лукашэнку і ўраду працягнуць руку дапамогі і праз розныя механізмы інтэграваць яго ў працэсы Еўропы і міжнароднай кааперацыі. Паглядзіце, у якім стане, напрыклад, знаходзілася венгерская эканоміка і украінская, латвійская. Стан макраэканомікі ў Беларусі быў лепшы, чым у гэтых краінах, і таму тэхнічна не было падставаў не даваць. Калі не даваць крэдыт, было бы рашэнне палітычна. Міжнародны валютны фонд працягнуў руку дапамогі і кажа: «Вось добра, мы дамо грошы, але трэба зрабіць нейкія пэўныя рэформы». І нагадаю, што не 2,5 мільярда адразу далі, а 800 мільёнаў даляраў. І таксама пад умовы рашэння аб выдзяленні крэдыту — гэта падкрэслена не палітычнае, а тэхнічнае рашэнне міжнароднага валютнага фонду, якое безумоўна з'яўляецца наступствам змены палітычных настрояў у Еўропе, у Вашынгтоне ў дачыненні да рэжыму Беларусі. Спадар Крука, вы чым тлумачыце сам факт выдзялення міжнародным валютным фондам крэдыту Беларусі, хаця ў Беларусі эканоміка не рынкавая і дачыненні паміж Беларусію і Захадам даволі складаны? Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае нейкага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку ў адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія. У гэтых перамоў абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах. У эфіры экспертыза свабоды. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук абмяркоўваюць, ці выратуе крэдыт МВФ беларускую эканоміку. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вось пра умовы выдзялення крэдыту давайце пагаворым. Як адзначаюць прадстаўнікі МВФ, фонд ухваліў антыкрызісную праграму беларускага ўраду. Вядома, што яна прадугледжвае скарачэнне дзяржінвестыцый і мэтавых банкаўскіх крэдытаў, замарожванне росту заробкаў, дэвальвацыі рубля і іншае. Як можна ацаніць гэтую праграму? Спадар Раманчук. Бачыў праект гэтай праграмы, гэта дакумент, які нічым не адрозніваецца ад таго, што рабіў урад Беларусі ў апошнія там 5 гадоў. Гэта замарожанне заробкаў, змяненне курсу беларускага рубля і змяншэнне падаткаў. Там няма імператыву па лібералізацыі цэн. Прэм'ер-міністр гаворыць пра тое, каб працягваць старыя інвестыцыйныя праграмы. Гэта адна з самых згубных для беларускай эканомікі памылак, калі ў сітуацыі такога крызісу мы працягваем пампаваць бюджэтныя сродкі і заёмныя сродкі ў гэтыя праекты. Чынам замарожваючы яшчэ больш капітал і зацягваючы Беларусь у даўгавую пятлю. Калі мы не зменім прыоритэты, не перайдзем на рашучыя рынкавыя меры, то адбудзецца тое, што адбылося, напрыклад, з Кыргызстанам, з Малдовай, з Мексікай, Турэччынай, калі крэдыты МВФ і праграмы проста давялі не да рэформаў, не да аднаўлення эканомікі, а да таго, што яшчэ больш паглыбіўся крызіс. Так сапраўды, вось Лукашэнка нядаўна казаў, што будзе працягвацца праграма будаўніцтва аграгарадку. Спадар Крук, як вы пракаментуеце гэтую праграму антыкрызісную, пад якую МВФ выдзеліў крэдыт? Вось спадар Раманчук кажа, што яна не надта ўжо і такая радыкальная і рынкавая. МВФ і яго праграма стэндбай, яна заўсёды прадугледжвае перш за ўсё макраэканамічную стабілізацыю. МВФ выдае грошы на кароткатэрміновую стабілізацыю. І разважаць аб доўгатэрміновым развіцці Беларусі, гэта не ёсць задача МВФ. Таму МВФ выставіў тыя умовы, у адпаведнасці з якімі ён бачыць, што Беларусь можа выйсці з сітуацыі дэфіцыту гандлёвага балансу, з дэфіцыту дзяржаўнага бюджэта. Тыя умовы, якія выставіў МВФ, стандартныя і падобныя умовы, яны выстаўляюцца шмат для якіх стран. Што было трохі нечаканым для Беларусі, гэта патрабаванне дэвальвацыі, а гэта зноў-такі стандартнае патрабаванне МВФ. Другі чыннік – гэта абмежаванне фіскальных расходаў ўраду. Гэта таксама стандартнае патрабаванне Міжнароднага валютнага фонду. Калі будзе апублікаваны канчатковы варыянт гэтага мемарандуму, сёння на сайце Міжнароднага валютнага фонду з'явілася толькі рэзюме, дзе выказаны вось тры гэтыя асноўныя умовы: дэвальвацыя, абмежаванне дзяржаўных расходаў, лібералізацыя цэнаў і абмежаванне заробкаў. Вось спадар Крук сказаў, што гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашэнка 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелен пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, спадар Раманчук? Справа ў тым, што небяспека для Беларусі крыецца ў стандартнасці падыходу Міжнароднага валютнага фонду да Беларусі. Таму што калі вось стандарты, ну тады рынкавая эканоміка Венгрыі, напрыклад, або Латвія. Відавочна, як гэта працуе, на мой погляд, у шэрагу выпадкаў гэта меры не працуюць. Грошы для краіны даюць, а ўрад не сур'ёзна падыходзіць да скасавання дзяржаўных выдаткаў. З аднаго боку, напрыклад, заробкі стануць меншыя, але з другога боку, інвестыйная праграма, кажа Лукашэнка, і ўрад будуць такімі жа. Ёсць патрабаванне выдзеліць грошы пад праграму, але сама праграма яшчэ не зацверджана. Згодна з тым тэкстам, які я бачыў учора, там перапісаны тыя меры, якія былі ўжо там і год, і два таму, і там захоўваюцца і аграгарадкі, і розныя іншыя праграмы, якія давялі нашу краіну да таго, што замарозілі структуру эканомікі, якую па сутнасці з'яўляецца прычынай, што Беларусь не адпаведна да фінансавага крызісу. Спадар Крук, а вам не падаецца, што беларускія ўлады нібыта хаваюць гэтую праграму ад грамадства? Па-першае, я б хацеў зрабіць невялікую завагу. Не трэба блытаць тое, што падпісана з Міжнародным валютным фондам. Як правіла, краіна, якая звяртаецца па крэдыт у Міжнародны валютны фонд, яна падпісвае мемарандум з фондам аб пагадненні дзеянняў ураду. А та праграма, аб якой, як я разумею, гаворыць спадар Раманчук, гэта ўжо на базе гэтага мемарандуму тая праграма, якую разрабатывае беларускі ўрад для ўнутранага карыстання. Што тычыцца вашага пытання, можа сапраўды так, напрыклад, я б звярнуў увагу на тое, як падпісваўся бюджэт на бягучы год. год. У верасні, у кастрычніку, здаецца, беларускі парламент прымаў де-факто адзін варыянт бюджэта, а у выніку прэзідэнтам быў падпісаны іншы варыянт бюджэту, які не прадугледжвае ніякага дэфіцыту. У той жа час дэпутаты прынімалі бюджэт з пэўным дэфіцытам. Такім чынам, можна гаварыць, што шэраг патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонда сапраўды супярэчыць тым прыярытэтам эканамічнай палітыкі, які дэкларуецца нашым урадам на працягу некалькіх гадоў. Але ж, як я разумею, на перамовах з МВФ найбольш верагодна беларускія ўрадоўцы спрабавалі адстойваць некаторыя прынцыпы, якія будуць падкрэсліваць, што яны працягваюць засяроджвацца на сацыяльных паказчыках, і, напрыклад, там ёсць такая фраза, што ў бліжэйшы год Беларусь бярэ на сябе абавязкі сумесна з сусветным банкам распрацаваць комплекс, каб скараціць уплыў негатыўных тэндэнцый на найменш абароненыя слаі насельніцтва. Такім чынам, з аднаго боку, я сапраўды магу пагадзіцца, што актыўна прапагандаваць тое, што мы атрымалі гэты крэдыт МВФ на нейкіх рынкавых умовах, гэта не будзе. А ў той жа час урад будзе спрабаваць сцвярджаць, што тыя умовы, у адпаведнасці з якімі МВФ выдаў крэдыт, яны ніяк не супярэчаць курсу, які быў апошні 7-8 гадоў. Гэта будзе спроба нейкага кампрамісу паміж гэтымі мэтамі, і што стане сапраўдным прыярытэтам, гэта мы пабачым у самы бліжэйшы час. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду вырашыла даць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Мэта – дапамагчы краіне пераадолець наступствы глабальнага фінансавага крызісу. Эксперты разыходзяцца ў ацэнцы значнасці для Беларусі гэтай дапамогі. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаныя альбо наогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Менгарвыканкам яшчэ 2 гады таму пазбавіў вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права на валоданне будынкам храму. А зараз вольная студыя. З 2004 году ў Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з вядомым палітыкам, сустаршнём аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Паўлам Севярынцам. Павел, вось ўжо 4 гады ў нашай краіне ствараецца беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя. І вы, як адзін з рухавікоў гэтай ініцыятывы, на чым грунтуецца вашая ўпэўненасць, што партыя падобнага кшталту прыжывецца ў Беларусі і стане з цягам часу масавай ды ўплывовай? Такая ўпэўненасць грунтуецца на тым, што ўсе 1000 гадоў гісторыі Беларусі, беларусаў як нацыю, адрознівала моцнае імкненне да дэмакратызму і глыбока хрысціянская аснова. Калі мы возьмем і часы Полацкага княства, і Вялікага княства Літоўскага, і Рэчы Паспалітай, апошняе адраджэнне, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму, на наш погляд, это глыбокае патрабаванне часу, каб у Беларусі з'явілася партыя падобнага кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні. Вы згадалі такую даўнюю гісторыю, давайце успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя

толеранции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, які написаны до прихода большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два прантишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за цвиришки, начмяшили у весь кермаш. Яка цена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и счапились за ее. От и пляснул Тодору в ухо по сусецку Тамашу, и поустала заверуха у корчме на кермашу. Вось вам типовая житевая сцена. Погодитеся, у реальном житті вельми часто менавито так оно и есть. Спречки чуть доводилось, але полтору еще раз. Накольки слабая зараз у Беларуси церква, накольки слабые зараз верники, накольки настолько слаба боская якость толеранции. Але зрешты у Беларуси вся история про это свечить, у параунани с іншими краинами николи не доходила до межконфессийной разни. Сутыкнений были, и было навод, что палили книги, але таких речей, как Варфоломеевская ночь во Франции, альбо массовые видовские справы, как у России, Беларусь таких прикладов религийного знищения народу просто не ведает. Павел Вось на Беларуси отзначено уже 1020-годие христианства. А вось недавно, литерально месяц назад, у одном городинском лицее мы, литераторы, выступали с читанием своих творов, а потом проводили конкурс на лепшее ведание истории Беларуси. Так вось, у шпіса славутых особов один лицеист уписал Иисуса Христа. Причем написал «Иисус Христос». И это, щиро кажучи, меня просто спалохало. Что это значит? Видать, что он николи не бачил, как пишется это имя. У сувязи с этим, как вы лечите, те потребен этакий предмет, как религиознавство в наших школах? Я думаю, что в наших школах потребно выкладание закону Божьего. Махчима на початку как факультативу, але у вогуле я за то, как у кожной белорусской школе, махчима с уликом конфессийной ситуации в католических регионах, католические костелы православных, православная церковь, протестантских, на Берестейщине, например. Протестантские пастыри выкладали закон Божий, выкладали Библию. На мой погляд, как раз большесть школьных предметов не дает для ни для життя, ни для сердца, ни для розума человека тих основ духовности, якія дає Библия. Тому, безумовно, такая эдукация потребная. Не только, как правильно писали имя Господа, але и для того, как притримливались ягоных постанов, и как сапраўды мели лучность с историей Беларуси. Вся история Беларуси стоит на христианстве. Але что может отбыться на сам речь? Ось, коли поспробовать увести вывучение та закону Божьего, что у школу прийде выключно Российская Православная Церква. Ось, учора я глядел уручение премии за духовное одраджение. Беларусь шматконфессийная краина. На сцене с керовником Беларуси стоит керовник Православной Церквы у Беларуси, а иерархии інших конфессий сядят разом с людьми у зале. Чи не боитесь вы это, что спробуючи увести у школу вывучение закону Божьего, мы отримаем фактично приход Российской Православной Церкви у наши, покуль еще белорусские школы. Ну, честно сказать, и школы у нас настолько белорусские, что уже боятся там мало чего. Але, мне здається, коли у вучня будет выбор, коли это на початку сапраўды будет факультатив, то вучни будут голосовать, как кажуть, ногами. Вучни ногами проголосуют за футбол. Не завжди, не скажите. Зараз, например, у шерахах БХД вельми шмат людей долучается, не могут еще стать сябрами БХД, так? Долучаются молодые люди, школьники, студентов вельми шмат. Рух идет сярод молоди, такие, что, я думаю, будет вельми цікаво. Может быть, пропорционально, конечно, и проиграя это футболу, альбо там дню города, але маленькая закваска, как написано у святым письме, квасить все тесто. Тому достатково будет нескольких человек, якія с одной клясы ходят на факультатив до ксенза, нескольких, якія отдают перевагу православному святару, нескольких, кто и отдает перевагу протестантскому пастору. И тады сапраўды будет зразумела, вось, якая з версію християнская религии найбольш эффективная. Безумовно, для этого повинны быть пропановы до усіх представников конфессии, каб яны змогли працевать со школьниками. И тады поглядим. И апошнее пытание, Павел, вам, як стваральнику БХД. Ці магчымая у Беларусі демократия без приставки християнская? Не, однозначно не. Демократия без приставки християнская — это то, что мы маем зараз. У нас нема демократии как раз таки тому, что не грунтуется сегодняшняя демократичная традиция на глубоким подмурку христианской демократии, которая тысячу годов основала в Беларуси, где традиции местного самокирования с полоцких часов веча и с магдебургских часов, где персонализм, увага до особы, где моральность у политики, поглядим на уладу, поглядим на оппозицию, там склоки, скандалы вылазят адусюль. Это предмет системного кризиса, неразумение, чем есть демократия без христианства. В Злученных Штатах Америки демократия грунтуется на 600-годовой христианской традиции. Там